Witajcie, kochani bracia, siostry. Będziemy rozpoczynali nasze kolejne spotkanie w okręgu, tak nazwę je. Rozpocznijmy jak zawsze modlitwą, zaśpiewamy pieśń później, a dalej będziemy rozważać Boże Słowo. Także powstańmy, pomódlmy się i zaśpiewajmy tę jedną pieśń. Dziękujemy, kochany Ojcze, że dajesz nam kolejną okazję, by się zgromadzić jako Twój Kościół w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, w tym najwyższym imieniu, w imieniu ponad wszelkie imiona. Dziękujemy za ten dzień łaski, za możliwość rozmowy przy Twoim Słowie. Daj, Panie, byśmy dobrze spożytkowali ten czas, który nam dajesz. Prosimy o pomoc Twego Ducha, aby nasze rozmowy opierały się na Twoim Słowie. Abyśmy w tych naszych argumentach, wnioskach trzymali się Twojej nauki. Daj nam mądrość, daj nam światło, prosimy. I daj nam też łaskę, by słuchać, rozważać, uczyć się. Pomóż nam, Panie. Potrzebujemy Twojej łaski, Twojej pomocy. Daj nam też uwielbiać Ciebie pośród tego wszystkiego, co dzieje się tu między nami, czy to właśnie w pieśni, czy w modlitwie, czy w naszej rozmowie. Niechaj Twoje święte imię będzie wywyższone pośród nas. Poruszaj nasze serca i odbierz sobie chwałę. Amen. Przejawiająca się tęsknocie serca, w posłuszeństwie Twoim przykazaniom, w bojaźni zdrowej przed Twoją świętością, majestatem. Proszę, Ojcze, daj nam widzieć Twoją wspaniałość i odpowiadać miłością do Ciebie. Amen. Amen. Chciałem Ci Boże podziękować za to, że prowadzisz nas w tym dniu Boże, ależ ten dzień sprawiłeś, że mogliśmy się tutaj też zebrać w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa, Boże. Wierzymy, że będziesz nas prowadził tutaj, te nasze rozważania, nasze rozmowy, żebyś nas wspomagał również przez cały dzisiejszy dzień, a także do czasu, kiedy spotkamy się z Tobą twarzą w twarz, tak jak zapowiedziałeś, że któregoś dnia to nastąpi, Boże. Prosimy Cię, niech ta społeczność nasza dzisiejsza tutaj będzie służyć ku temu, abyśmy nie byli zawstydzeni, ale raczej, żebyśmy z ufnością, krocząc przez to życie Boże, mogli oczekiwać Twojego przyjścia, Boże. Chwała Ci niech płynie, tak jak zawsze płynęła również dzisiaj, jutro, z naszych serc dla uwielbienia chwały Twojego imienia. Amen. Amen. W zeszłym tygodniu rozważaliśmy tutaj Księgę Ezdrasza, i ostatnie dwa rozdziały tej księgi zawierają taki dramatyczny przykład, no właśnie, dyskusyjny tego, co tam się wydarzyło. Przykład albo posłuszeństwa Bogu, taki przykład takiego radykalnego posłuszeństwa Bogu związany z oddaleniem pogańskich żon i ich dzieci. Albo, jak niektórzy uważają, przykład nadgorliwości czy niewłaściwego odczytania Bożej woli. Więc to jest jedna z rzeczy, do której chcemy wrócić i którą chcemy tutaj omówić. Druga, bardziej myślę jeszcze taka budząca emocje i kontrowersje i dyskusje w Kościele, to jest ta kwestia, do której ja od razu przeszedłem. Ze względu na czas nie robiłem jakiegoś tam długiego mostu między tym, co wydarzyło się w księdze Ezdrasza, i przeszedłem do problemu, który dzisiaj jest powszechny w kościołach, z którym się zmagamy. To jest problem powtórnych związków, powtórnych małżeństw w kościele. Jak mamy rozumieć to, co dzieje się dzisiaj w świetle nauki Nowego Testamentu, która z jednej strony dla niektórych wydaje się bardzo prosta, oczywista, jednoznaczna, ale wiemy, że jest wiele głosów, które mówią, no, że tutaj są jakieś dyskusyjne kwestie, do każdej sytuacji powinniśmy podchodzić indywidualnie, rozważać i tak dalej. Więc są to trudne tematy i na pewno otwarcie takich tematów na forum zboru jest pewnego rodzaju ryzykiem, ale chcemy podejmować to ryzyko, nie chcemy się obawiać. Natomiast bardzo Was proszę, żebyście zabierając głos, strzegli się jakiegoś takiego emocjonalizmu, wywierania na kogokolwiek presji, tylko spokojnie, starajmy się na tyle, ile jesteśmy w stanie, spokojnie, bez ogromnych emocji, które czasami towarzyszą takim rozmowom. Ja już brałem w wielu tego typu rozmowach i wiem, jak one potrafią być emocjonalne. Starajmy się trzymać nauki słowa przede wszystkim, bo oczywiście możemy tutaj przedstawiać różne trudne życiowe sytuacje i szukać no, takiej ludzkiej mądrości, szukać takiego ludzkiego tutaj podejścia do tematu, ale nie mówię, że tego nie mamy zupełnie czynić, natomiast wiadomo, że przede wszystkim szukamy w Słowie Bożym, szukamy tutaj tego, jak mamy żyć, jak mamy postępować, więc na tyle, ile jesteśmy w stanie, sprowadzajmy te nasze wypowiedzi do nauki Pisma Świętego. Opierajmy się w naszych opiniach na tym, czego uczy nas Boże Słowo. Więc do tego Was wszystkich zachęcam i wzywam i proszę, żeby ta nasza rozmowa no, była taka budująca. Przez to, że mamy te dwa mikrofony, chcielibyśmy wszystko słyszeć, a też niektórzy nas słuchają online, nagrywamy to, więc robimy to w ten sposób, że podajemy ten mikrofon i jeśli ktoś z was chciałby zabrać głos, to sygnalizujcie przez podniesienie ręki, najprostsze będzie, żeby nie było tak, że jakieś dwie osoby ze sobą cały czas dyskutują, jak to czasami nam się zdarza, tylko żeby ci, którzy chcieliby zabrać głos, żeby sygnalizowali, wtedy będziemy sukcesywnie przekazywali te mikrofony do tych osób. Krzysztof tamtą część sali, ja tutaj z Adamem tą część sali, więc będziemy sobie podawali te mikrofony i mówcie do tych mikrofonów, tak żeby było was dobrze słychać. To tyle słowem wstępu. Jest ktoś, kto chciałby zacząć? Tomek. Okej. Podasz Krzychu mu mikrofon? Paweł dzisiaj z nami nie mógł być i poprosił mnie, żebym przeczytał od niego wiadomość, więc czytam. Pierwsze pytanie w sumie. Czy prawo mojżeszowe mówi, że za cudzołóstwo karą jest odprawienie żony i dzieci? Dalej. Od kiedy człowiek może zawierać jednostronnie przymierze z Bogiem? Rozumiem, że Bóg może zawierać przymierze z człowiekiem, jak zawarł je po potopie, jak zawarł je z Izraelem, jak zawarł je z nami w Nowym Przymierzu, bo Bóg rozdaje karty. Izraelici w Księdze Ezdrasza zawarli jednak własne przymierze z Bogiem jednostronnie i to oni wykombinowali, by pozbyć się żon i dzieci. Takim sposobem wymigali się od kary śmierci, jaka zgodnie z prawem powinna ich spotkać za bezprawne małżeństwa. Okej, to może zacznijmy od tego, bo tutaj widzę, że Paweł ma tam przygotowanych więcej pytań. Tutaj mówimy o Pawle Kopańskim z Gdyni. Szustakowskim. Tak. Kopański? No, kiedyś był Kopański, może zmienił nazwisko, nie wiem. Na pewno nie pochodzi? Z długimi włosami, tak. Okej. Okay. Pawła nie ma, Paweł był ostatnio w niedzielę, ale dzisiaj nie mógł być, więc rozmawiałem z Pawłem, prowadziłem z nim też korespondencję mailową już w tym temacie i jak najbardziej zaprosiłem go do tego, żeby tutaj przekazał przez Tomka swoje refleksje i podejście. Więc no, zacznijmy od tego, od tej kwestii, może drugiej, bo to pierwsze pytanie troszkę odchodzi od tematu, może do niego wrócimy. Ta natomiast to drugie pytanie, czy to stwierdzenie no jest ściśle związane z tym, o czym czytamy w 9 i 10 rozdziale Księgi Ezdrasza. Więc pytanie teraz, rozumiem, jest takie, czy Izraelici zawarli swoje przymierze z Bogiem, co do którego nie mieli prawa go zabierać, że sobie wykombinowali, wymyślili, czy Izraelici odnosili się do już zawartego z nimi przymierza z Bogiem, a to ich przymierze było bardziej zobowiązaniem do tego, co oni zrobią w świetle przymierza, którym jako naród byli związani z Bogiem. Ktoś chce zabrać głos? Moje zrozumienie jest takie, że oni tutaj odnoszą się do słów prawa, zresztą to powtarzają kilkakrotnie. Widzimy to w tym komentarzu w 10 rozdziale, po tej modlitwie Ezdrasza ci starsi Izraela przystępują do Ezdrasza i odwołują się do prawa Mojżesza, do prawa Bożego. Ezdrasza 10 rozdział. Wiersz 3. Otóż zawrzyjmy przymierze wobec naszego Boga, że odprawimy. Więc tutaj nie, oni nie mówią, że oni ustanawiają jakieś przymierze nowe z Bogiem, zupełnie nowe przymierze. Oni raczej zobowiązują się do czegoś. W tym sensie ustanawiają przymierze jako pewną obietnicę, uroczystą obietnicę, składają uroczystą obietnicę. Więc to słowo przymierze występuje też w takim znaczeniu. Tutaj Paweł mówi o tym, że Bóg zawsze inicjuje przymierze. Generalnie tak, ale kiedy na przykład mężczyzna i kobieta sobie ślubują wierność, to też zawierają przymierze, czyli składają sobie uroczystą obietnicę i w tym sensie wiążą się ze sobą pewnym przymierzem. Więc Biblia nie zabrania nigdzie ludziom takiej deklaracji wobec drugiego człowieka, jak również ja mogę coś Bogu zadeklarować i w tym momencie wiążę się z Nim przymierzem w tym sensie, że coś Mu deklaruję, coś Mu obiecuję i to rozumiem tutaj ma miejsce. Rut Moabitka, tutaj Adam podaje przykład, która przychodzi do Boga Izraela i wiąże się z Nim przymierzem w sensie jej wiary, w sensie jej deklaracji. Obiecuje swojej teściowej, że ona pójdzie. Okej. No, czyli tutaj Adam podaje jeszcze przykład Rut Moabitki i Noemi, tak, z którą Rut niejako wiąże się przymierzem w ten sposób, że deklaruje wierność jej aż do końca jej dni. Więc tutaj nie widzę jakiegoś odstępstwa od Bożego przymierza w takim sensie, żeby ktoś zawierał tutaj nowe przymierze, którego Bóg nie chce. Raczej odwołując się do prawa Mojżesza, gdyż dalej o tym jest mowa, oni zawierają takie przymierze, powołując się na Boże prawo. Nie przeczytałem do końca tego wiersza, jeszcze raz przeczytam. Otóż zawrzyjmy przymierze wobec naszego Boga, że odprawimy wszystkie kobiety obcoplemienne i dzieci z nich urodzone według rady mego Pana, czyli Ezdrasza, oraz tych, którzy drżą wobec przykazań naszego Boga i niech się stanie zgodnie z prawem. I tu się odnoszą do słów prawa, które mówiło, że gdy wejdą do tej ziemi, nie wolno im brać córek Kananejczyków za żony, ani wydawać swoich córek im za żony. Więc tutaj prawo Mojżesza zabraniało. Chwała Bogu. Witajcie, kochane. Witajcie, witajcie. Więc rozumiem, że oni zawierają to składają tą obietnicę, odnosząc się do prawa, które złamali, wchodząc w te związki. Sławek. Tak, wydaje mi się, że tutaj mogą być dwie kwestie i one mogą być troszeczkę mylące. No i po to jesteśmy tutaj, żeby to jakoś próbować temu zaradzić. Jedna kwestia jest taka, że w prawie Bożym było zapisane, że rzeczywiście nie mogą, nie powinni, nie mogą, żeby nie zawierali tych małżeństw z obcoplemiennymi, czy to niewiastami, czy też, no, żeby po prostu nie łączyli się z tymi narodami, co są wokół. Ale jest jeszcze jedna kwestia, już zupełnie być może zaznaczam, bo to trzeba rozważyć, inna, co zrobić, jeśli już to się stało. Czy to Bóg powiedział, żeby aż tak dalej iść, jak oni ustalili? Czy to jest w prawie, że jak już się stanie, to muszą podjąć takie i takie kroki, jak oni tutaj powiedzieli? To, że źle zrobili, że połączyli się z tymi narodami okolicznymi, to jest fakt niezaprzeczalny, że rzeczywiście źle zrobili. I teraz jest kwestia, jak już to się stało, co dalej? Czy rzeczywiście Bóg od nich wymagał tego, żeby się w ten sposób poświęcili? To jest takie. Asia. Ja mam takie może bardziej pytanie dalej. Czy jeżeli, bo to jest taka historia Izraela, która się cały czas powtarza, czy jeżeli ponownie zgrzeszyli, czy ponownie mają się odwrócić od grzechu? I ja to tak traktuję. Ja bym chciał się odnieść do tego całego przymierza i chwileczkę, bo mam... Paweł też mówił, że oni zawarli sami to przymierze z Bogiem, ale szybciej też zawarli przymierze ze swoimi żonami, które również było prawomocne, że tak powiem. I mamy te, chciałbym też jeszcze wrócić do tego prawa, które mówiło, żeby się nie żenić. Jest napisane, nie będziesz zawierał z nimi przymierza, ani nie będziesz miał nad nimi litości. Nie będziesz wchodził z nimi w powinowactwa. I Bóg też nakazał te narody zabijać szybciej. I mamy na przykład historię Gibeonitów, gdzie Gibeonici oszukali naród Izraela, ale ci dali im przysięgę, że ich nie zabiją. I jednak tutaj ta przysięga dana przez Izraelitów była ważniejsza od tego nakazu zabicia wszystkich Kananejczyków. Mamy również historię Rahab, która nie dzięki temu, że została prozelitką, tylko dzięki temu, że oszczędziła i nie wydała zwiadowców. Ona, dali jej też przysięgę taką uroczystą, że ona i cała jej rodzina będą oszczędzeni. I to jakoś tutaj nie ma dyskusji, czy to był dobry na przykład wybór, czy zły. Moim zdaniem, że jednoznaczne osądzanie tych ludzi, którzy na przykład nie oddalili żon, że byli odstępcami, jest kompletnie złe. Że nie można tak, nie można też powiedzieć, że to było dobre, ale też nie można powiedzieć, że to było całkowicie złe. To ja jeszcze może takie pytanie do tego, bo wiemy, że Pan Bóg powiedział, że nawet jeżeli byśmy przysięgali na własną szkodę, to mamy dotrzymać danego słowa. I teraz jak to pogodzić ze słowem danym człowiekowi i z tym wszystkim, co winni jesteśmy przed Bogiem. Mamy przykład Jefty, który składa Bogu ślub, że to, co wyjdzie z jego domu, złoży na ofiarę całopalną. Pytanie, czy jeśli... A, złoży Bogu na ofiarę. Tam nie ma całopalnej. Okej, okay. Mi się wydaje, że jest, ale okej, okay, może się mylę. W każdym razie składa, że złoży na ofiarę, tak? I wychodzi jego córka. I teraz, jeśli miał na myśli złożenie jej na ofiarę w sensie uśmiercenia, pytanie, czy może dotrzymać tej obietnicy, tego ślubu, w obliczu prawa Bożego, które mówi mu, zabranie, że nie wolno mordować, a to byłby mord. Zabijać można było w czasie wojny, natomiast mordować nie wolno było. To przykazanie jest nie morduj, czyli nie atakuj swojego bliźniego w jakimś akcie prywatnym, że tak powiem. Więc tutaj mamy konflikt, że tak powiem, prawa. I tutaj też dochodzi do konfliktu prawa. Z jednej strony prawo mówi, nie zawieraj związku z tymi ludźmi, a z drugiej strony prawo mówi, że jeżeli dajesz komuś słowo, dajesz komuś obietnicę, to masz tego dotrzymać. I tutaj pojawia się dylemat, co właśnie zrobić, kiedy jedno i drugie wydaje się być jakąś formą złamania prawa. Co z ludźmi, którzy w świecie będąc, złożyli sobie ślubowanie małżeńskie w związkach homoseksualnych. Oni ślubowali sobie, zawarli ze sobą przymierze grzeszne, bezbożne, ale według prawa w niektórych krajach dzisiaj jak najbardziej legalne, właściwe, coraz więcej ludzi jest zdania, że są to związki prawe, że pewni ludzie mają takie predyspozycje, więc damy myślenie tego świata w tej kwestii. I teraz oni składają sobie takie ślubowanie, adoptują dzieci, stanowią według prawa rodzinę. I teraz się nawracają, co mają z tym zrobić? Czy mogą złamać to ślubowanie, czy mogą zerwać to przymierze, czy mają pozostać, bo sobie ślubowali do końca życia wierność? Czy jednak tutaj widzimy pewien problem z tego typu, dotrzymywaniem tego typu przymierzy? Więc pewne przymierza, które ludzie zawierają, z gruntu są grzeszne. Z gruntu są przeciwne temu, co Bóg nakazał w swoim prawie. I teraz pytanie, czy to jest w takim razie wiążące, jeżeli zawieramy przymierze, które z gruntu jest przeciwne Bożemu postanowieniu, które im było dane. Tak, ja to tak rozumiem, że prawo Boże jest ponad przysięgę ludzką, bo człowiek jest omylną istotą i no oczywiście popełniamy błędy, ale chodzi o to, że jeżeli Bóg w swoim słowie nam nakazuje swoimi przekazaniami, jak mamy żyć, no to w priorytecie chyba są Boże przekazania. I ja to tak rozumiem, że no jeżeli Bóg właśnie tutaj, oni ci w księdze Ezdrasza, Izraelici zrozumieli swój błąd i oni zrobili tak, jak Bóg nakazuje. I ja myślę, że zrobili dobrze. Ja myślę, że oni się opiekowali tymi żonami w sensie materialnym może jakoś, ale już nie byli razem, tylko... No tego nie wiemy, ale no nie ma napisane, ale myślę, że tak chyba całkowicie ich nie zostawili samych sobie, bo też jest chyba napisane w Księdze Mojżesza, że jeżeli, bo tam były też takie sytuacje, że było wielożeństwo, to znaczy się ktoś miał kilka żon, to każdą żoną musiał się opiekować materialnie taki mężczyzna, nawet jeśli no, jej nie kochał, czy no były takie sytuacje, tak? Także ja to tak to rozumiem. Że właśnie to prawo Boże jest priorytetowe, a jeżeli my składamy ludzie jakąś przysięgę innej osobie, choćby nawet na naszą czasami niekorzyść, w sensie na przykład materialnym, czy obiecujemy komuś jakąś przysługę, czy no w takim sensie to jest bardziej takie normatywne dla nas, że powinniśmy tą obietnicę wykonać, dlatego że... jeśli nie jest w konflikcie z Bożym Słowem. Tak, bo ludzie nas też postrzegają jako takich nieuczciwych, że my coś mówimy, a potem obiecujemy, czyli po prostu jakby, a potem się z tego jakby chcemy, no jak? Wycofać, tak, dziękuję. Tak, brakuje mi słowa. Tak, to po prostu jesteśmy takimi nierzetelnymi w oczach tego świata, nawet czy w stosunku do brata czy siostry, nie? Ja to tak rozumiem. Natomiast tu jest też taki no, żal tych dzieci, żal tych żon, no w ogóle tego, co się stało, ale tu w takiej sytuacji na przykład jak związki homoseksualne, to już w ogóle Bóg zakazuje takich rzeczy. No i tu uważam, że trzeba tą sprawę rozwiązać jakoś tak, żeby to wszystko, no, żeby te żony miały po prostu zapewnienie i rozwiązanie finansowe, bo jest takie prawo, że prawda, rodzice mają prawo ułożyć alimenty jakieś, czy nawet na żonę, czy na te dzieci, natomiast no tak ja to rozumiem. Tutaj, tutaj chciałem właśnie przeczytać właśnie w tym temacie, co siostra mówi od Pawła. Izraelici zgrzeszyli i odprawili swoje Bogu ducha winne żony i dzieci. Bogu ducha winne, bo nie były pod prawem i mogły wyjść za obcokrajowców. Zhańbione kobiety i nieślubne dzieci w tych czasach skazane były, jeśli dobrze orientuje się w realiach tych czasów, na niewolnictwo. To nie jest tak, że ci Izraelici jedynie zamieszkali oddzielnie od żon i dzieci, że odprawili ich, pomagali w ich wychowywaniu, że mieli kontakt przez telefon, że żony dostawały 500 plus i alimenty. Nic z tych rzeczy. Oni te kobiety i dzieci skazali na okrutny los. Nie widzę w takiej postawie nic, co mogłoby się Bogu podobać. Prawo natomiast jest dobre i zgodnie z nim Izraelici zamiast zawierać jakieś samozwańcze przymierze powinni albo poddać się karze śmierci, którą przewiduje prawo za taki występek, albo, co raczej byłoby właśnie zamiarem Boga, powinni paść na kolana i błagać Boga o wybaczenie i żeby wskazał im wyjście z tej sytuacji, czyli szukać życia, szukać Jezusa. No to jest od Pawła. Ja tak chciałem się odnieść do tego przykładu, który właśnie, Paweł, podałeś. Jeśli chodzi o tych homoseksualistów, uważam, że to jest taki bardzo skrajny przykład, bo tak jak powiedziałeś, oni mieli dzieci adoptowane. Natomiast jeśli chodzi o w księdze Ezdrasza, te małżeństwa i te dzieci w wyniku tych małżeństw, które się urodziły, no to one już były w prostej linii jakby Izraelitami. Te dzieci już miały geny jakby Izraelitami. Pół, ale też przykład Boaza i Rut Moabitki. Pan Jezus się wywodził z prostej linii od Boaza i to też można powiedzieć, że pół, nie? No bo tutaj jest jakby pół poganinem, a pół Izraelitą, chociaż ja myślę, że to nie o to chodzi, tylko o te wierzenia, które ci ludzie przynosili, bo tu nie chodzi o kwestię czysto genową, tylko właśnie. No i tutaj dobrze właśnie Tomek powiedział, co dalej później z tymi dziećmi, nie? No bo tak jakby tymi największymi ofiarami to później się stają dzieci, tak? Dziękuję. Paweł. Czytałem Pawła słowa. Ja jestem Tomek, ale czytałem Pawła słowa. Ja tylko chciałam nawiązać. Do pewnej biblijnej zasady, jak rozumiem, że jeżeli takie jakby ludzie z zewnątrz chcieli zamieszkać w Izraelu, jakby mieszkać wśród Izraela, to właściwie ich życie było tym, co przesądzało o tym, czy oni tym Izraelem rzeczywiście jakby mają prawo się stać. Czyli ja rozumiem, że tutaj życie Boaza również świadczy o tym, czy on był tam tym, który teraz jest, jak tu brat określił, że to będzie połowa Jezusa, tak? Więc i tak samo w innych sytuacjach tutaj, na przykład jak te kobiety obcoplemienne połączyły się z Izraelitami, to również no, zadaję sobie pytanie, czy oni w ogóle żyli jako Izraelici, czy oni zachowywali się jako ten Izrael, jak to Pan jest, jak to Bóg przedstawiał według swoich kryteriów, kto jest Izraelem. Bo no, często czytamy, że Izraelem czy Żydami są ci, którzy żyją, przestrzegają prawa Bożego. Ja chciałbym jeszcze się odnieść do Rut Moabitki w Księdze Powtórzonego Prawa w 23 rozdziale, 4 wersecie czytamy: Amonici i Moabici nie wejdą do zgromadzenia Jahwe, nawet 10. ich pokolenie nie wejdzie do zgromadzenia Jahwe, nie wejdzie nigdy. I mamy taką Rut Moabitkę, która jest wymieniona w genealogii Pana Jezusa. No i to jest takie zastanawiające się. Chciałbym jeszcze się odnieść do, na przykład do Nowego Przymierza. Jak Nowe Przymierze traktuje relacje z niewierzącymi. Chciałbym przeczytać. Nie wprzęgajcie się w jedno jarzmo z niewierzącymi. Co ma bowiem sprawiedliwość z nieprawością, albo co wspólnego światło z ciemnością? I tutaj widocznie jest takie zaprzeczenie, ale mamy od tego jeden wyjątek. Pozostałym małżeństwom oświadczam ja, a nie Pan. Jeżeli któryś z braci ma żonę niewierzącą, ona się zgadza z nim nadal mieszkać, niech jej nie oddala. I tutaj widzimy widoczne takie wyjątek, że małżeństwo jest chronione. Jeszcze widzimy w księdze Malachiasza, w drugim rozdziale, 16 werset. Nienawidzę bowiem rozwodów, mówi Jahwe, Bóg Izraela. I tutaj wiadomo, że to odnosiło się do tendencji Izraelitów, że oni po prostu z błahych powodów, nawet jak Mojżesz pozwolił list rozwodowy, ale widać tutaj, jak bardzo Bóg chroni małżeństwa, tak. I jeszcze chciałem, że małżeństwo jest symbolem Chrystusa i Kościoła. No to jest kolejny powód, jaka wielka rola jest właśnie tego małżeństwa. Właśnie brat wcześniej powiedział, Izraelici mieli swoją tradycję i właśnie tutaj Jezus pokazuje, wskazuje na to, że mamy w pierwszej kolejności miłować bliźniego i jeżeli chodzi o te sprawy małżeństwa, tutaj Izraelici ze względu na, jak to Jezus powiedział, zatwardziałość serc waszych dałem wam takie, a nie inne przykazania, bo nie bylibyście w stanie zrozumieć. W Nowym Przymierzu Jezus podnosi poprzeczkę. A w Starym właśnie jest taki bardziej surowy, można tak to odebrać, gdyż Izraelici nie byli w stanie dostrzec tej miłości Boga. To przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych. Powiedziałeś bardziej surowy, chyba chciałeś powiedzieć bardziej pobłażliwy. Bo to... W sensie surowy odnośnie wypełniania dosłownego prawa. Takiego, że przez wypełnianie prawa krzywdzili innych ludzi. No nie? Tak jak odesłanie tych żon z dziećmi. Skrzywdzili je po prostu. A Jezus właśnie podkreślił, że tak jak Paweł w tym liście napisał, że nie, jeżeli żona nie chce odejść, a jest niewierząca, to ją można zostawić. Że zostajemy przy niej. Czyli w ten sposób okazujemy łaskę tej żonie, tak? Że ją nie odprawiamy i nie zsyłamy na wygnanie, w sensie, że teraz sobie radź sama z dzieckiem. Także tutaj oni wzięli pod uwagę prawo, ale Jezus w Nowym Przymierzu jakby to prawo tak zaostrza, ale w takim wymiarze duchowym, dobrym. Czyli, że w tamtych czasach nie byliby w stanie zrozumieć tego i zrobili tak, jak Bóg nakazał, a teraz w Nowym Przymierzu łaska przede wszystkim, miłość i współczucie. Dziękuję. Nie wiem, czy ja dobrze rozumiem, że zaostrza, bo nie byliby w stanie unieść. Ja bardziej to widzę tak, że w Jezusie mamy siłę i moc do tego, żeby wypełniać wolę Bożą przez to, co wykonało się na krzyżu i przez to, że Pan Jezus może mieszkać w naszych sercach i wraz z Nim darowany jest nam po prostu taka łaska, taka możliwość, że to możemy robić. A w Starym Testamencie to czytamy po prostu i to widzimy, że naród izraelski miał naprawdę twardy kark i był bardzo przed Bogiem taki no, nieposłuszny. I to, co powiedział Adam, że bardziej właśnie pobłażliwość Boga, ja widzę może surowość Boga w takich innych odsłonach, gdzie na przykład słyszę, że i wymordować wszystkich starców, dzieci, to mnie zawsze przerażało. Tego jakoś nie mogłam bardzo długo pojąć i tu Bóg mi się jawił jako taki surowy, ale dziś na to patrzę też inaczej. ale jeżeli chodzi o Boga takiego, jakiego zawsze widziałam w Starym Testamencie, takiego bardzo konkretnego, to jednak w tym wobec Izraela, który był taki, jaki był, to naprawdę był bardzo łaskawy. Bardzo, bardzo łaskawy, bo oni już dawno powinni zginąć. Temat jest dyskusyjny i bardzo można długo dyskutować. To jest wiele godzin. Żeby wszystkie wersety lub część wersetów przeczytać, jak już tu słyszę różne wypowiedzi i są wypowiedzi takie pośrodku, jakby Bóg pewne rzeczy zgadzał się na troszeczki, tak pośrodku drogi nie ma, jest prawo albo lewo. Żeby dyskutować dalej, musimy po imieniu nazwać, co to jest drugi związek i trzeci związek, żeby skrócić to. Po drugie, Stary Testament jest na tyle, że tam wiele dziwnych rzeczy się, jak już Asia wspomniała, działo się, wiele dziwnych rzeczy. Naprawdę, że jest to tam horror jest. Krew się leje i leje się i ciągle i dzieci są wyrżnięte narodów pogańskich, bo zalecenie było, masz wszystkich wyciąć i to było niemowlę, wszystko było wycięte. To było dziwne, ale wiemy, że takie rzeczy się działy. Musimy wejść w Stary Testament, nie będziemy tutaj na przykład dalej krążyć i debatować nad tym, bo to jest dyskusja bardzo zawiła, ale Jezus przyszedł, wypełnił Stare Przymierze i możemy dyskutować na temat Nowego Przymierza. Co Jezus, On mówi, Jezus, Jego słowa święte są i On to powiedział, rozmawiał na przykład, jeszcze jeżeli tutaj ktoś mówi, że list rozwodowy dał Mojżesz. I słuchajmy uważnie, kto dał list rozwodowy? Człowiek. Ale Jezus mówi z faryzeuszami, rozmawia, od początku tak nie było. To Mojżesz dał list rozwodowy, ale u Boga tak nie było. Bóg się nie zgadza na to. I to trzeba rozdzielić. Od Boga trzeba zacząć i iść do Nowego Przymierza, co Jezus mówi. Ewangelia Mateusza, tam są różne dyskusje. Ja przeczytam, to jest 5 rozdział, powiedziano też, 31 werset, powiedziano też, ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy. Tutaj jest mowa o tym, że jak Mojżesz były sprzeczki, kłótnie, nawet i w dzisiejszym Nowym Przymierzu to była też mowa, że jeżeli żona jest poganką nienawróconą, a mąż nawrócony lub odwrotnie, to Bóg się zgadza, niech żyją razem, bo uświęca dzieci i to małżeństwo może się nawróci. I to jest Bożą wolą, bo Bóg nie rozrywa niczego. On chce, żeby ta miłość była, że może dojdzie do tego, do tej pełni Bożego błogosławieństwa. Ale Mojżesz tylko dał ze względu na zatwardziałe serca. Zobaczmy, dzisiaj jeżeli problemy są w zborach, kłótnie są o to, wchodzą i trzecie związki, przyzwolenia, otwierania furtki na tak zwanej środkowej drogi. I nie nazywają to, nazywają powierzchownie. A może zróbmy, bo to trzeba indywidualnie rozstrzygnąć sprawę. No słuchajmy, indywidualnie rozstrzygnąć grzech. Jeżeli złodziej się nawróci, to jest mniejszy problem, bo on się nawróci lub bandyta się nawróci, tak? Ale tutaj problem jest w dzieciach, ale zauważmy, powołują się, a co z dziećmi? Tu było padło pytanie. I są przykłady, że dzieci wychodzą z domów drugich związków, zakładają swoje rodziny, a te dwie osoby dalej tkwią. Niestety, dzieci już nie ma, a oni dalej tkwią w drugim lub trzecim związku. Nic z tym nie robią. Nic nie robią. To jest bardzo trudny temat, jeżeli chodzi o mory, bo chodzi o dzieci. Zasłaniają się dziećmi. Ale bandyta, tak, przestaje. Te konsekwencje on tam pamięta, Bóg mu tą pamięć wyczyści. Wiadomo, że złodziej zostawi to. No nie ma tych dzieci tam, tak? Tych konsekwencji takich. Idzie, naprawia sytuację, komu wyrządził krzywdę. Zatwardziałe serce w zborach są i ludzie, i teraz w tych czasach, dzisiaj w zborach, już nie mówię, że ktoś Bo dyskusję można poprowadzić dalej, że ktoś nawróci się w drugim związku, ale już w zborach jest to, że rozpadają się związki, kłócą się i wchodzą w drugie. Wielonoświątkowe są tym priorytetowi w Polsce, którzy oni to wpierw wprowadzili. Oni się tym zajmują, są specjalistami w kombinowaniu słowa. Taka jest prawda. Bóg jest święty, Jego jest Słowo Święte. Opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa. A kto by opuszczoną poślubił, cudzołożył. Czy my jesteśmy w stanie zrozumieć te słowa? Poślubi opuszczoną, cudzołożysz, wiesz w co wchodzisz? Jesteś świadomy? Mówimy, każdy mówi, a w świecie ludzie są, nie wiedzą. Nieprawda. To nie są ludzie otumanieni. Nie mówmy, oni rodzą się z sumieniem, z przykazaniami wewnątrz. Bóg, kiedy jest w łonie matki, kiedy dziecko jest początkiem życia w łonie matki, Bóg i urodzi się, już jest zakodowane w sercu sumienie przykazania dekalog. I rozróżnia, co jest dobre i złe. Niech nikt nie powie, że nie wie, co robi. Chyba, że wszedł w takie mocne już zepsucie na początku, to można później nie rozróżnić. Ale ludzie wiedzą, co czynią. Jest kombinacja, robi się dyskusje w zborach o wszeteczeństwie. Jak można udowodnić żonie lub mężowi wszeteczeństwo? Aby zrobić furtkę, to się przykleja takie coś, wszeteczeństwo. A, idzie się do braci, ona wszetecznicą jest. To jest wszeteczeństwo, dotyczy właściwie nie związków, nie związków, bo cudzołóstwo jest to małżeństwo, tak? Ale mowa jest o wszeteczeństwie. Jeżeli mówi, poszła do wszeteczeństwa, czyni to wszeteczeństwo, nie jest to sprawa udowodnienia. Przy takich rzeczach nie ma świadków. Kto jest świadkiem, kiedy są w jednym pomieszczeniu? Jest ktoś świadkiem temu? I to jest właśnie naginanie Słowa Bożego. Koryntian, 7 rozdział. Ja sobie przeczytamy sobie Nowe Przymierze, bo będziemy męczyć się. 7 rozdział. To jest długi, kilka wersetów. Pierwszy Koryntian, 7 rozdział. Ja to od 10 może tak skrócę. Tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nakazuję nie ja, lecz Pan, ażeby żona męża nie opuszczała, a jeśli by opuściła, niech pozostanie niezamężna, albo niech się mężem z mężem pojedna, niech ten mąż z żoną się nie rozwodzi. Pozostałem zaś mówię ja, nie Pan, jeśli jakiś brat ma żonę pogankę, a ta zgadza się na współżycie z nim, niech się z nią nie rozwodzi. Tu już o tym wspominaliśmy. I żona, która nie ma męża poganina, a ma męża poganina, a ten zgadza się na współżycie z nią, niech się z nim nie rozwodzi. Albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża. Inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte. A jeśli poganin chce się rozwieść, niechże się rozwiedzie. W takim przypadku brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał was Bóg. Bo skądże wiesz, żono, że zbawisz męża, albo skąd wiesz, mężu, że zbawisz żonę? Można tutaj wejść w dyskusję, że Bóg jakby zezwala, bo Bóg prowadzi do pokoju. Jest to, tam się tworzą zatwardziałe serca i dochodzi do rozwodu. Ale czytamy inne miejsca, nie wyrywajmy z kontekstu, że Bóg pozwala to, ale żyją osobno. Nie wchodzą w następne związki, bo wchodzą w grzech, w konflikt z Bogiem. Poza tym niech każdy żyje tak, jak mu wyznaczył Pan, w takim stanie, w jakim powołał go Bóg. Tak też zarządzam we wszystkich zborach. Był ktoś w chwili powołania obrzezany? Niech nie okrywa obrzezania. Był ktoś w chwili powołania nieobrzezany, niech się nie obrzezuje. Obrzezanie nie ma żadnego znaczenia i nieobrzezanie nie ma żadnego znaczenia, ale tylko przestrzeganie przykazań Bożych. Niech każdy pozostanie w tym stanie, w jakim został powołany. Zostałeś powołany, będąc niewolnikiem, nie trap się tym. Jeśli jesteś ale jeśli możesz stać się wolnym, raczej korzystaj z tego. Te wersety, które czytałem, przeczytałem, o co tu chodzi, bo te wersety wklejają tak. Jeżeli jesteś powołany w drugim związku, pozostaj w takim związku. Jeżeli jesteś w trzecim związku, w czwartym, pozostań w takim związku. Tu całkiem Słowo Boże mówi o czym innym, o niewolnictwie, że nie dąż do wolności, pozostań, służ Panu. A wklejają, że to chodzi o związki i jeszcze dalej innej wersety w Nowym Przymierzu możemy takich wiele znaleźć. Jest to zbaczanie z Bożej drogi, przyzwalanie na takie związki, że powołałeś w takim stanie, no to znaczy tak, złobójca i inne grzechy, które czynią, czy złodziej, takie przykłady, czy ktoś żyjący w nałogach przyszedł do zboru, Pan go zbawi i on ma pozostać w grzechu w takim stanie, jak go Bóg powoła. To Ewangelia nie ma sensu. Tu my niepotrzebnie się to spotykamy. On nas nie oczyści, nie daje zbawienia. Jeżeli Bóg powołał nas w takim stanie, każdego powołał w stanie nieczystości, to po to, aby Bóg oczyścił, odwrócić się od tego grzechu. Więc jest pewne rzeczy, naginanie Słowa Bożego, robienie tej furtki środkowej i tak to mocno to idzie. Wiemy, że jest jeszcze wiele wersetów w Nowym Przymierzu dyskusyjnych, które ucina wszelkie wątpliwości. Żebyśmy dalej dyskutowali, to powiedzmy, czy drugi związek, trzeci jest grzechem, czy nie jest grzechem? Czy Bóg przyzwolił na to? I wtedy dyskusja będzie krótsza, będzie taka czyściejsza, niekombinatorska. Nie ma nic pośrodku. Czy to jest grzech? I wtedy możemy mówić, bo naprawdę, jeżeli ktoś za Bogiem jest i miłuje Pana, nie będzie pośrodku niczego mówił, bo mu zależy na tym. Nie ma czegoś, co z dziećmi. Ja wspomniałem, że o dzieciach, że dzieci wychodzą z domu, a dalej oni tkwią w drugim związku trzecim. Nic z tym nie robią. A po drugie, ja się tym nie będę zajmował. To jest sprawa tych ludzi, którzy weszli w tym. To jest temat trudny i ciężki, oczywiście. Jeżeli w to weszli, niech teraz sobie według Słowa Bożego z tego wyjdą. Niech rozmawiają z Bogiem. Niech nie rozmawiają z ludźmi, bo ludzie wprowadzają ich w błąd. Ale człowiek, kiedy idzie i coś chce uzyskać, to znajdzie sobie takiego człowieka, że on powie mu tak, jak on chce. Nie jak Słowo Boże. Nie mu... A ten, który jak on chce, czyli pozostań w drugim, trzecim związku, to on nie będzie sprawdzał, bo on szuka furtki, poparcia u ludzi. Jeżeli mowa była o jakichś zaślubinach, które my mamy, to są tak zwane ludzkie, ziemskie, przyziemne zaślubiny. Robimy sobie takie. Nie jest to biblijne. Biblia o tym nam nie mówi. A jeżeli chodzi o zaślubiny Boże, to jest w Biblii mamy. Jest to ślub Boży i to jest przed Bogiem. Tak? Drugie słowo, Bóg mówi, że nie bądźmy w tak zwanym nie wiążmy się słowami. Jeżeli komuś obiecałeś coś, czy obiecałaś, to wywiąż się z tego. Ale Bóg nas ostrzega, nie wiąż się słowami, aby być wolnym. Jeżeli komuś obiecamy, jest to ważne, bo ja to kiedyś komuś coś obiecałem, to mnie gryzło, ja musiałem to wypełnić, żeby być wolny. Więc mowa nasza niech będzie rozważona, co my mówimy, żebyśmy mieli pokój. To nie o to chodzi, że nie wolno czynić. Bóg chce, żebyśmy my w swoim życiu mieli pokój, Boży pokój. I On tak naprawdę troszczy się o nas, ale my musimy nad tym baczyć i za Nim. Nie patrzysz, brat, siostra, bo przyjdą tacy i oni cię zewangelizują na swoją stronę, nie na Bożą. Bo Słowo Boże mówi, kiedy Jezus przyjdzie, to będzie większe odstępstwo, większe odejście, brak miłości będzie, brak współczucia. Jacy ludzie będą? Słowo Boże nam mówi, Nowy Testament, jacy ludzie będą na końcu? Dbający tylko o siebie. Tylko o siebie. Zostało to wyraźnie powiedziane dzisiaj dwa razy. Paweł, jak zaczynał tutaj tą naszą dyskusję, to zwrócił uwagę na to, że ważne jest to, co Boże Słowo mówi, nie to, jak my widzimy te sprawy, bo możemy je widzieć na różne sposoby, tak? Gdzie tam kilka osób, może być kilka różnych zdań. I temat nie jest łatwy i potrzebujemy takiej pokory i zrozumienia, że w związku z tym, że temat nie jest łatwy, możemy pewne rzeczy źle rozumieć i to, czego szukamy, to szukamy, tak jak też mówi tutaj Zbyszu, szukamy tego, co jest Bożym wskazaniem, co jest w Bożym sercu, nie co jest w naszym sercu, gdzie czasami to serce może nas w złą stronę ciągnąć. I to było ciekawe, co powiedziałeś, że jeżeli chcemy znaleźć popleczników, to będziemy tak długo szukać, aż znajdziemy i ktoś powie nam to, co chcemy usłyszeć, o, on też tak podobnie myśli jak ja i się w tym przekonujemy. I wtedy pytanie, czy Boże Słowo nie idzie na, gdzieś tam na drugi plan, bo chcemy mieć pokój w sercu i znajdujemy jakoś ten pokój, albo różnie, może nie znajdujemy, gdy ktoś nas utwierdzi w tym naszym przekonaniu, bo tak chcemy. Także to, czego tu szukamy, to tego, co jest w Bożym sercu w tym temacie. I ja bym chciał na chwilkę odnieść się do słów, które tu padły na temat Boga, jaki jest Bóg. I nie to, żeby jakby się nie zgodzić z tymi stwierdzeniami, to co Asia na przykład mówiłaś, że Bóg był bardzo cierpliwy, pobłażliwy, tak, takie słowa mniej więcej padły i to jest prawdą, ale że, okej, okay, no to, że jest bardzo cierpliwy był, gdy czytamy Stare Przymierze i zgadzamy się z tym jak najbardziej. I tylko żeby mieć taki zdrowy, właściwy, biblijny obraz, który płynie z tego przekazu starotestamentowego, to są też miejsca, które pokazują na taką bardzo, no, dla nas po ludzku patrząc, no, aż trudną do przyjęcia, wydaje się, surowość Bożą czy stanowczość. Przychodzi mi na myśl werset, jeżeli syn jest krnąbrny, to wiecie, co należało zrobić. Nie, właśnie nie. Ukamienować, zabić. Tak, tak. No niemniej jednak konsekwencja, jeżeli, no, dla nas, żyjących w dzisiejszych czasach, wydaje się to nie do przyjęcia i kara nieadekwatna do przewinienia, ale tak jak mówię, chociaż pewne rzeczy jakoś nam tak brzmią, tak, no, nie, no, nie pasują nam, tak? My byśmy się zlitowali, my byśmy powiedzieli, dajmy jeszcze czas, a Bóg mówi, zrób to i to. I teraz pytanie, czy ufamy w to, że Bóg jest mądrzejszy od nas i wie, co jest właściwe, czy chcemy powiedzieć Bogu, ty źle to mówisz, źle myślisz, ja wiem, jak to powinno być i ja tak będę myślał i tak będę robił. To tylko tak, żeby nie zaciemnić, nie przejaskrawić, czy nie uwypuklić pewnych kwestii, nie widząc innych. No właśnie trochę Adam mnie wyprzedził, ale mniej więcej o tym chciałem powiedzieć, że no, z naszego punktu widzenia coś jest niewłaściwe, niesłuszne, niemoralne, bo my widzimy tylko tą sytuację, a Bóg, który widzi wszystko, widzi nasze życie jakby też dalej. No i On decyduje o tym, czy ma się to stać, czy to. My w ludzki sposób no, żałujemy dzieci, ale przecież my nie wiemy, co z tych dzieci wyrośnie tak naprawdę. Jeśli byśmy widzieli go za 10 lat, jak zażyna swoją żonę na przykład, no to tragedia, tak? A wtedy byliśmy tylko, widzieliśmy w nich tylko dzieci, no niewinne, małe dzieci. No ale co z tego wyrosło? Bóg widzi to wszystko, co będzie później. Więc no, tak czyni, jak powinien, a to tylko nasze jakby takie, nasza taka krótkowzroczność, że my widzimy tyle i na podstawie tego wyciągamy wnioski. Asiu, to za chwilkę. Ja tylko chciałbym króciutko jakby spróbować zebrać te różne tutaj myśli, które padają i uporządkować pewne rzeczy. A więc po pierwsze mamy dwa przymierza, tak? Jest stare przymierze i jest nowe przymierze. I tutaj rozumiemy, że te przymierza się różnią. To nie jest to samo przymierze. Jest różnica w nauce Pana Jezusa i apostołów i nowego przymierza. I jest nauka dla nas, która płynie ze starego przymierza, ale której nie przenosimy w taki sposób bezpośredni do nowego przymierza. Raczej patrzymy na ich życie, na ich decyzje, na ich jakieś postanowienia i wyciągamy z tego lekcje w świetle nowego przymierza. Więc to jest dla nas wyzwanie, żeby w ten sposób czytać Stary Testament. Mamy tutaj przykład Izraelitów, którzy dopiero co wrócili z niewoli. Pamiętajmy na kontekst, w jakim tamte wydarzenia miały miejsce w księdze Ezdrasza. Oni dlatego poszli do niewoli, że się sprzeniewierzyli Bogu. Właśnie wcześniej weszli w te różne związki z poganami, zaczęli czcić tych bogów. To było powodem, dla którego Bóg powiedział, wypędźcie ich z tej ziemi albo zabijcie ich. Dlatego, że oni już byli tak skorumpowani, byli w takim bałwochwalstwie, w takim grzechu, że byli nie do zreformowania w Bożej ocenie. Czy nam się to podoba, czy nie? Bóg dawał im czas, dawał im wiele lat. Wcześniej tam mieszkał Abraham, Izaak, Jakub. Przez 400 lat Bóg napominał Amorytów, tych wszystkich Kananitów do pokuty przez życie tych świętych ludzi. I oni w nich widzieli prawdziwych naśladowców Boga. I oni też wierzyli w Boga Jahwe. To nie jest tak, że oni nie znali Boga Jahwe. Oni go odrzucili. Oni czcili swoich bogów, którym swoje dzieci składali na ofiary. Do pieca gorącego wrzucali swoje dzieci. Dochodziło do takich aktów tam niemoralności, że nam nawet wstyd o tym mówić tutaj publicznie. To było społeczeństwo przesiąknięte chorobami wenerycznymi, to było społeczeństwo niemoralne, to byli ludzie zaprzedani grzechowi i te dzieci wychowywali w takim samym duchu. I Bóg mówi, albo ich wypędzicie z tej ziemi i nie będziecie się z nimi wiązać, bo jak się z nimi zwiążecie, to ich grzech przejdzie na was, będziecie uczestnikami jego grzechu. I dokładnie tak się stało. Widzimy, że oni nie mordowali ich wcale, oni byli pobłażliwi. W Księdze Sędziów, jeśli pamiętacie, ciągle widzimy, że poganie tam mieszkają i nadal oni ich tolerują, oni ich wcale nie wypędzili, oni wcale ich nie pozabijali. To nie było tak, że oni byli posłuszni Bogu, bo właśnie byli litościwi, bo mieli lepsze koncepcje, że czemu mamy ich zabijać, skoro oni mogą nam służyć i nam nosić wodę i nam rozpalać drewno i tak dalej. Więc oni poszli tą logiką ludzką, że tak będzie lepiej. Nie to, co Bóg powiedział, tylko oni mieli swoje lepsze sposoby na to, żeby ten problem rozwiązać. I rezultat był taki, że ciągle popadali w ich grzechy. Z Księga Sędziów to jest ciągłe powtarzające się grzeszenie, odstępstwo i chodzenie za innymi bogami. Dlaczego? Dlatego, że właśnie żyli wśród pogan i się z nimi skumali i niektórzy z nich zawierali z nimi związki. I co ci poganie celowo ich zresztą zwodzili. Mamy króla Salomona, najmądrzejszego z ludzi poza Panem Jezusem, który widzimy nabrał sobie tyle żon z tych różnych plemion, że w końcu uległ im i zaczął też czcić tych bogów innych. Dlatego Bóg powiedział, że tak radykalnie trzeba się z tym rozprawić, że jakikolwiek kompromis z poganami wśród wierzących to jest zniszczenie dla wierzących i Bóg po to ich powołał, żeby oni byli innym ludem i ponadto z nich miał przyjść Mesjasz. Jeśli by się skalali, związali z poganami, zmieszali totalnie z nimi, to wszystko by nie mogło się zrealizować. Więc tutaj jest ta surowość Boga, nie dlatego, że Bóg nienawidzi pogan, nie dlatego, że Bogu nie szkoda kobiet, dzieci, starców. To w ogóle wiemy, że Bogu jest szkoda, że Bóg boleje nad śmiercią każdego grzesznika. Natomiast Bóg ma swój zamysł, ma swój plan zbawienia wszystkich ludzi i w związku z tym daje takie surowe przykazania, które mają strzec Jego ludu i które mają pomóc Mu. I teraz Izraelici przez swoją niewierność, przez swój grzech poszli do niewoli, teraz wracają po 70 latach i robią to samo, co ich ojcowie. I tu jest dramat, że nie nauczyli się, nie wyciągnęli lekcji, znowu się sprzęgają z poganami. I dlatego Bóg mówi, nie, tak nie może być. W ten sposób, i tutaj wierzę, że Ezdrasz nie jest w pomyłce. Ja się z tym, trudno mi jest się z tym zgodzić, że my dzisiaj z naszej perspektywy chcemy negować decyzję Ezdrasza i starszych Izraela. Ezdrasz widzimy jako człowiek wzorowy jest pokazany w tej księdze, człowiek pobożny, człowiek znający prawo Boże, znający Boga. I wierzę, że jego decyzja jest słuszną decyzją, takie jest moje zrozumienie. Owszem, ktoś może mieć inne i możemy nadal się miłować. Natomiast moim zdaniem niebezpiecznym dla nas jest negowanie decyzji Ezdrasza, Nehemiasza i tych powołanych przez Boga, namaszczonych przez Boga sług, którymi Bóg się posługiwał. Czy nawet przeczytajmy Ageusza i Zachariasza, którzy prorokowali w tamtym czasie. I zobaczmy, do czego oni wzywają. Oni wzywają do bezkompromisowego posłuszeństwa Bożemu prawu i przestrzegania go i niewiązania się z tymi ludźmi. Niestety oni to zrobili i jak coś złego zrobimy, to niestety boli. Jeżeli grzeszymy z jakimś ciężkim grzechem, to nie liczmy na to, że teraz będzie łatwo to się można rozwiązać, bezboleśnie. Niestety, jak wchodzimy w straszne rzeczy, w grzeszne rzeczy, rozwiązania będą bolesne. Będą bolesne i albo jesteśmy gotowi pójść tą bolesną drogą pokuty, albo będziemy szukać łatwych rozwiązań, żeby to tak nie bolało. I wtedy wchodzimy na drogę kompromisu, niestety. Więc stąd rozumiem, że temat, przyznaję, jest trudny, dlatego chcemy o nim rozmawiać, chcemy słuchać tych różnych głosów i szukać no, tej Bożej drogi, tak? Ale nie na zasadzie, co będzie łatwiejsze dla ludzi. Jeśli pójdziemy tą drogą, obawiam się, że schodzimy na drogę kompromisu. Zawsze musimy patrzeć na to, że co Bóg od nas wymaga. Co Bóg od nich wymagał i tam musimy patrzeć na to, co Bóg od nich wymagał, przed czym Bóg ich chciał ustrzec, przed czym ich Bóg chciał przestrzegać. I wtedy wyciągniemy też dobre lekcje dla siebie w świetle nowego przymierza, w którym rzeczywiście czytamy, że te związki mieszane już nie są problemem dla nas chrześcijan, chyba że wchodzimy w nie jako chrześcijanie. Przed tym jesteśmy wyraźnie przestrzegani, żeby nie wiązać się z niewierzącym. Nie mamy prawa wiązać się z buddystą, hinduistą, rzymskim katolikiem, mormonem czy świadkiem Jehowy. To są ludzie, którzy nie są duchowo odrodzeni, więc z nimi nie mamy wchodzić w związki małżeńskie czy jakiekolwiek przymierza takie, które by nas powodowałyby jakieś zagrożenie dla naszej wierności Bogu. Natomiast to nie oznacza właśnie, że małżeństwa zawarte przed nawróceniem z niewierzącymi mają być rozwiązane. Tutaj Nowy Testament wyraźnie nam mówi, że nie. Co nie oznacza, że w Starym Przymierzu teraz możemy to przenieść, co apostoł Paweł mówi w 7 rozdziale listu do Koryntian i powiedzieć, skoro tutaj taka jest nauka, to oni też tego nie mieli robić. Myślę, że nie możemy takiego zabiegu zrobić. Tam jest inne przymierze, inne wymagania, inne zagrożenia. Tutaj mamy nowe przymierze i jest inny wobec tego nasz, ten Asia była najpierw, a potem Adaś. To już tak dużo było powiedziane, że no ja niestety nie powiem tego już pewnie, co chciałam powiedzieć, bo mi się automatycznie różne pytania kolejne nasuwają, więc już teraz ma pełną głowę. Ale no to, co dam radę, to powiem. W każdym razie na pewno jakby widzę, że wielkim błędem, moim na pewno, nie wiem jak innych, ale myślę, że nie tylko moim, jest to, że my próbujemy, będąc sobą w tym miejscu, w którym jesteśmy, próbujemy w ogóle jakby rozsądzać te sprawy, które się wydarzyły dawno, dawno temu, patrząc przez nasz pryzmat teraz, tu i teraz, bo my żyjemy jednak w całkiem innych czasach, to jest całkiem inna kultura, inne myślenie, inne w ogóle rządzą zasady i to jest taki pierwszy błąd, o który ja się rozbijałam, bo to po prostu się nie da tak tego zrobić i w którymś momencie jakby wiedziałam, że jakby muszę porzucić swoje dotychczasowe, to co jakby no, we mnie jest, to co się ukształtowało, czy przez wychowanie, czy przez, to i tak się tak do końca nie da, ale no, próbować chociaż jakby tak, takim nowym spojrzeniem spojrzeć na to, co Bóg mówi przez te wszystkie sytuacje, bo jednak jest napisane, że patrzcie na Izrael i uczcie się od niego i to jest dla was ostrzeżenie, czyli dla nas, którzy dzisiaj żyjemy, to jest i to już jest aktualne od 2000 lat i tak jak rozumiem będzie aktualne do końca, więc są pewne rzeczy ponadczasowe i my te rzeczy powinniśmy wyczytać w tej historii Izraela i je umieć na dzisiaj dla siebie stosować, zastosować te wszystkie ostrzeżenia. I może trudno mi było kiedyś się w ogóle z tym jakoś tak zgodzić, że pewne cechy człowieka były jakby w tamtych czasach dostrzegalne i rozumiem, że one również dzisiaj funkcjonują. I zaczęłam się w którymś momencie zastanawiać, bo ja miałam o sobie takie dosyć dobre zdanie do pewnego momentu i zaczęłam się zastanawiać w którymś momencie, że no ale co to ma do mnie? Co to ma do mnie? Przecież ja w ogóle żyję, jestem grzeczna i ja w ogóle no jakby w ogóle nie widzę związku między tym, co oni robili. Ja pamiętam, jak czytałam Stary Testament, to bardzo długo to słyszałam też w modlitwie brata Kosiorka kiedyś, że on kiedyś jak czytał Stary Testament, to dziwił się, jak Izrael mógł tak grzeszyć. A dzisiaj, jak jest człowiekiem nawróconym, widzi, że to są rzeczy wspólne również dla nas, że my również dzisiaj prawie, że no możemy, no może mamy sami w sobie to świadectwo, że my również potrzebujemy przychodzić i ciągle jakby przepraszać, bo ciągle mamy, jeżeli przeglądamy się rzeczywiście w Słowie Bożym i wiemy, jak powinno nasze życie wyglądać, to ciągle robimy coś źle i ciągle musimy tak naprawdę za coś przepraszać. I jeżeli teraz spojrzymy na tą historię Izraela i weźmiemy pod uwagę to, jaki Bóg jest w Starym Testamencie i często na przykład takie powiedzenie funkcjonuje, u mnie funkcjonowało długo, że Bóg Starego Testamentu to jest taki straszny, a Bóg Nowego Testamentu to jest taki dobry, taki łaskawy, taki miłosierny. Nie do końca jest to prawda, co widzę dzisiaj. I ja w Nowym Testamencie też czytam i to jest mowa nie do ludzi nienawróconych, do ludzi z tego świata, tylko do wierzących, że Boga się bójcie. I to daje mi naprawdę no, do myślenia. Dziękuję. To, co chciałbym powiedzieć, jest szukaniem odpowiedzi na pytanie, czy Ezdrasz postąpił słusznie, nakazując odprawienie tych żon i czy to było w Bożym sercu, czy zrobił coś, co było wbrew temu, czego Bóg by oczekiwał. I w kontekście tego, co Paweł powiedział o odstępstwie chociażby Salomona. Asia też mówiła o tym, że to, że Izraelici wzięli sobie córki obcoplemienne, pytanie, czy to sprawiło, że te kobiety stawały się Izraelitkami w swoim myśleniu, w swoich sercach i w swoim życiu, czy nie było tak właśnie, że te wierzenia, które miały te kobiety, były głęboko w nich i mamy sytuację, że mamy Izraelitę, który chce służyć Bogu Jahwe, być posłuszny Jego nakazom, przykazaniom i mamy żonę obok, która ma nieprzemienione serce, bo to nie jest tak łatwo zmienić serce człowieka, tak? Można słowa pewne wypowiedzieć, ale zmienić serce, zmienić myślenie nie jest tak łatwo i myślę, że śmiało możemy założyć, że jeśli nie wszystkie, to na pewno jakaś spora część tych kobiet obcoplemiennych cały czas w sercu miały te swoje wierzenia, które miały. I teraz mamy nierówne jarzmo i mamy, co to byłyby za małżeństwa, tak? Gdzie jeden chce iść w jedną stronę, drugi w drugą stronę. Czy to jest coś, co jest miłe przede wszystkim w Bożych oczach? Ja chciałem dodać, że i Paweł, i ty mówicie cały czas, że trzeba opierać się na Piśmie, na Słowie Bożym, ale no widzę tutaj jednak Paweł powołuje się na przykład homoseksualistów na początku. Ty powołujesz się na swoją opinię, która naprawdę nie jest wyjaśnione do końca, czy one uwierzyły, czy nie uwierzyły, czy były w tym jarzmie, czy nie były. To jest po prostu takie przypuszczenia. Siostra mówiła na temat, że oddalili ich, ale pewnie alimenty jakieś im płacili. Tak, no. Widzimy z drugiej strony właśnie, że tutaj właśnie ta druga strona powołuje się właśnie na jakieś swoje uczucia, a też nie ma podkładu w Piśmie Świętym. W Piśmie Świętym możemy zobaczyć na przykładzie, że to Paweł mówił Ezdra, że święty człowiek, ale to też nie była jego propozycja. To ci mężowie zadeklarowali się, a Ezdrasz po prostu przystał na tą propozycję. Nie widzimy w Piśmie Świętym żadnego nakazu od Boga, który by kazał po prostu te żony oddalić. Nie mamy też żadnych efektów. W księdze Nehemiasza na początku widzimy, jak ludzie żyją dalej w wielkim niedostatku i na końcu na przykład księgi Nehemiasza widzimy, jak te wszystkie prawa są dalej łamane. Widzimy na przykład Salomona, tak jak Paweł powiedział, od dawien dawna te ludy po prostu się mieszały, ale te dzieci, które powstały, na przykład dzieci Salomona, no to dalej żyły w tym Izraelu i już byli Izraelitami, gdzie to były no, z tych mieszanych związków. Tak jak rozumiem to, co miało się stać z tymi Kananejczykami, że Izraelici mieli ich wymordować, jak tam wędrowali, to nie było tylko po to, żeby Izraelitów chronić przed ich grzechem, ale to było karą za grzech dla tych Kananejczyków. I jak Bóg Sodomę i Gomorę zniszczył ogniem, to się wydaje, no okej, zniszczył ogniem, byli grzeszni i już się skończyło, a jak ludzie mieli wymordować tych grzeszników, wydaje się to okrucieństwem, ale to jest taka sama kara, czy on zginął od miecza, czy od ognia. A teraz jeszcze, kto zainicjował to oddalenie żon? Jest powiedziane, mówi Szekaniarz. Zawrzyjmy przymierze z Bogiem, odprawmy wszystkie żony i dzieci z nich urodzone według rady Pana i tych, którzy drżą przed przykazaniem naszego Boga. I teraz, czy to słowo Pana, które tu jest użyte, Adonai, odnosiło się do Ezdrasza, który im to zalecił. Wcześniej nie widać tego zalecenia. On tylko modli się do Boga, jakby przepraszając, jest w żalu, że oni postąpili no tak, jak postąpili, że są w tym grzechu. I czy, no, akurat tu w moim tłumaczeniu jest to wielkimi literami Pana napisane, gdzie jest to zwykle pisane wtedy, kiedy odnosi się do Boga. Nie wiem, jak to jest w hebrajskim. Jest to jednoznaczne słowo Adonai, może odnosić się do Ezdrasza, może się odnosić do Boga, więc tutaj nie jest to jednoznaczne, więc może mówić według Twojej rady, w sensie mojego Pana, Ciebie, Ezdraszu, albo właśnie według słowa Pana, tak jak je rozumieją, czyli słowa Boga. Nie? Można? Rozmawiamy i tak zauważyłem, nie wiem, czy wy takie same macie spostrzeżenie, że w sumie w co najmniej 80% omawiamy cały czas ten Stary Testament głównie. I tak się sobie myślę, czy to, znaczy to, no, obyśmy tylko dobre z tego wnioski wyciągnęli. Wiadomo nie od dzisiaj, że Bóg Nowego Testamentu jest również Bogiem Starego Testamentu. To jest ten sam Bóg, prawda? Bóg Abrahama, Izaka i Jakuba jest również tym samym Bogiem, który jest naszym Bogiem. Na pewno co do tego nikt nie ma wątpliwości i nawet Słowo Boże zachęca nas, żebyśmy brali te nauki ze Starego Testamentu, bo wszelkie pismo jest dobre do wykrywania błędów i poprawy i tak dalej. Niemniej musimy, uważam, tutaj być troszeczkę ostrożni, dlatego, bo mamy wiele przykładów, że to, co funkcjonowało w Starym Testamencie, nie funkcjonuje już w Nowym. Przykładem chociażby, takim chyba najbardziej jaskrawym albo bardzo jaskrawym, jest nawet to, co ostatnio rozmawialiśmy, kwestia dziesięci. Jeśli chodzi o Stary Testament, to był w zasadzie nakaz. To były takie przykazania. Natomiast ta sama kwestia w Nowym Testamencie już jest zupełnie inna. To jest, można by powiedzieć, taka dozwolenie, propozycja, że możesz, jeśli chcesz, ale absolutnie nie musisz tego robić. Czyli widzimy tutaj już totalną zmianę. I może jakoś spróbujmy ukierunkować nasze rozmowy może bardziej jednak pod kątem tego czasu, jaki dzisiaj mamy, bo no jeśli ja będę dużo wiedział, jak było za czasów Ezdrasza, okej, tego nikt nie kwestionuje, natomiast jeśli nic nie będę wiedział na temat tego, co dzisiaj dotyczy, to nasze spotkanie może okazać się, że będzie w najlepszym wypadku tylko połowicznie sensowne. Według mnie to a ta analogia, czy podobieństwo tego, co się tam wydarzyło za czasów Ezdrasza do Pawłowego nauczania o małżeństwie jest tylko pozorne. Dlatego, że tam jest mowa o pewnym grzechu i o tym, jak się należało wtedy z tym grzechem rozprawić. I tak samo można potraktować każdy inny grzech. I może my tego nie robimy, tak jak składanie dzieci w ofierze w ogień, ale jest to pewien grzech i trzeba się z nim rozprawić jako z grzechem w odniesieniu, co mówiło prawo do tego, na ten temat. A to, że wtedy akurat poszło o to, że to były małżeństwa zawarte z niewiernymi, nie ma moim zdaniem wielkiego związku z tym, jak dzisiaj rozpatrujemy, czy powtórne związki, czy związki z niewierzącym, to jest całkiem inny grzech. Tamte małżeństwa z innego powodu nie miały być zawierane niż dzisiaj. Ja właśnie bezpośrednio nawiążę do tego, co brat powiedział i do Adama. Czy ja bym powiedział, że ma związek? Znaczy się moim zdaniem i to bezpośredni. Bo Izraelici, jeżeli porównamy Izraelitów teraz do nas, czyli odniesiemy do naszych czasów Nowego Przymierza, to czy my jako wierzący i Izraelici jako wierzący, my jako wierzący wchodzimy w związek z niewierzącym, więc od razu przekraczamy prawo. Znaczy się takie, jak nam Jezus przekazał, tak? Więc automatycznie grzeszymy i musimy się z tego grzechu nawrócić, tak? Czyli co mamy zrobić? Odejść od tej żony, bo już w trakcie, już jesteśmy nawróceni i w tym naszej wierze jednak grzeszymy, bo bierzemy tą niewierzącą żonę. Więc co, Izraelici byli w takiej samej sytuacji. Wierzył w Boga, był Izraelitą, a mimo wszystko wziął niewierną żonę. Więc co, nawracając się, musi ją oddalić. Oni się nawrócili wtedy. To był moment nawrócenia, powrót z Babilonu, czy w tej chwili to z Persji, tak? Więc moim zdaniem to bezpośrednio się wiąże. No to jeszcze podkręcę troszeczkę atmosferę i opowiem to na swoim przykładzie, jak to widzę, też w kontekście właśnie tutaj, co Tomek przed chwilą mówił i Paweł. Ja swoje nawrócenie, w zasadzie tutaj braciom nie opowiadałem nigdy, ale tak powiem pokrótce, żeby nie zanudzać. Odkryłem u siebie potrzeby duchowe i chciałem coś w życiu bardzo szybko zmienić, więc zacząłem czytać Pismo Święte i modlić się do Boga o to, żeby pokazał mi właściwą drogę. I wtedy na mojej drodze stanęli świadkowie Jehowy, więc zauważyłem, że powołują się w zasadzie tylko na Biblię. Nie widziałem wtedy tych wszystkich różnych tam kruczków i podstępów, jakie były w tej organizacji. I wierzyłem, że to jest jedyna prawdziwa droga. Gorąco się modliłem. No i zgodnie właśnie tutaj z wytycznymi Pisma Świętego, jak jest napisane, żeby się pobierać tylko w Panu, znalazłem żonę wśród świadków Jehowy i wierzyłem, że to jest właśnie ta droga. Tak? Po 20 latach jakby nastąpiło moje drugie nawrócenie do Chrystusa, nowonarodzenie. I teraz od 3 lat jestem człowiekiem nowonarodzonym, wierzę w Chrystusa i z mojego punktu widzenia moja żona jest niewierząca, natomiast z punktu widzenia mojej żony to ja jestem niewierzący. Ciekawe. To wszystko, dziękuję. To teraz, jak przechodzimy do przykładów, ja jestem nowonarodzony, nie mam żony, ale jednak gdybym zgrzeszył i pojął sobie żonę niewierzącą i miał z nią 3 dzieci i się opamiętał i bym wtedy ją oddalił i wziął sobie za żonę siostrę wierzącą. I my z nią, bo tak widzimy na przykładzie Izraelitów w rozumieniu Pawła. Dokładnie, czyli tutaj dochodzimy jakby do przełożenia tego, co widzimy w Księdze Ezdrasza na nauczanie i nasze życie w Nowym Przymierzu. Czy w Nowym Przymierzu, w nauce apostolskiej i nauce Pana Jezusa widzimy tego typu wskazania? Właśnie nie, widzimy odwrotne. Widzimy, że jeżeli w Nowym Przymierzu człowiek zawrze związek z niewierzącą osobą, to opamiętanie nie oznacza oddalenie tej żony, raczej niesienie konsekwencji w nadziei nawrócenia tej drugiej strony. I to, no myślę, że tutaj jasno to rozumiemy. Tak jak Sławek mi ostatnio zwrócił uwagę, chyba słusznie, że w tym moim wykładzie zabrakło tego wyjaśnienia, ktoś mógł tak to rozumieć, to absolutnie nie było moją intencją, jakby czasami wiadomo, człowiek mamy te, tak jak tam powiedzmy 50 minut, żeby objąć całą księgę i tutaj na koniec tej księgi taki temat się pojawia i ja jakby mówię, przeskoczyłem od razu do kwestii tego, z czym my najbardziej się zmagamy, czyli właśnie tych powtórnych związków i kwestii, co teraz, ale może było to nierozważne z mojej strony i takie zbyt no, nieprzygotowane w tym sensie, że tutaj należałoby, mówię, dużo dłuższy most zrobić, żeby pokazać, gdzie jest ta analogia. Więc na pewno nie możemy przełożyć tamtej sytuacji w ten sposób, tak jak tutaj Andrzej podaje przykład, że teraz po 20 latach małżeństwa z osobą w organizacji nawraca się, czyli ma oddalić tą niewierzącą. Nie, dlatego właśnie, że ktoś tutaj czytał już z 1 Koryntian 7, że my nie mamy takiego prawa. W Nowym Przymierzu nie mamy prawa oddalić niewierzącej żony czy męża. Chyba, że oni nas zostawią, wtedy mamy pozostać sami. Nie zawierać kolejnego związku, ale jak czytamy, pozostać sami, ewentualnie pojednać się, jeżeli jest wola tej drugiej strony. Nie jesteśmy w stanie ich zatrzymać przy sobie, możemy jedynie modlić się o nich, o ich nawrócenie, świadczyć im o Chrystusie i w nadziei, że się opamiętają i się pojednamy. Natomiast absolutnie nie możemy w świetle nauki Nowego Testamentu obronić czegoś takiego, by odprawić męża czy żonę, nawet jeśli związek został zawarty w jakiejś szatańskiej świątyni. Tutaj nie mamy takiej możliwości. Tutaj jesteśmy związani tym małżeństwem pierwszym, jako mąż i żona, gdziekolwiek ono byłoby zawarte i jak się nawracamy, to nas nie zwalnia od tego, żeby być wiernymi w tym małżeństwie, tak długo jak ta pogańska strona się zgadza na to. Ja nie wiem, czy zrozumiałeś mnie, że... bo chodziło mi, moim zdaniem, możemy przełożyć jeden do jednego to zdarzenie z Starego Testamentu do czasów współczesnych, tylko po prostu musimy zmienić założenia. Jeżeli uznamy, że Ezdrasz źle postąpił, wszystko się zgadza nagle i mamy to samo postępowanie tak jak tutaj. Ty mówiłeś o żonie niewierzącej. Jeżeli mamy taką żonę w pogańskiej świątyni i wtedy się nawrócimy, a ja mówię o przypadku na przykład, gdy jestem nowonarodzony i zgrzeszę i pojmę taką żonę. Znowu, jakby ja od razu przeskoczyłem do tego, co w Nowym Testamencie jest nam jasno powiedziane, że tego nie możemy robić. Wracając do sytuacji Ezdrasza, myślę, że jednak jest inna sytuacja. Nie możemy tego w ten sposób przerzucić. Jeżeli tak by było, to rzeczywiście masz rację, że biorąc naukę Pawła i teraz przenosząc do tamtej sytuacji, powiemy, oni zrobili błąd, powinni byli pozostać w tych związkach i tak dalej. Tutaj mamy, myślę, inną sytuację. Tutaj oni odwołują się do prawa Mojżesza, które im tego zakazuje i jak widzimy, te posunięcia prawa były inne niż są posunięcia dzisiaj w Kościele. My dzisiaj nie kamienujemy ludzi za grzechy. My nie podejmujemy tego typu działań, jakie oni mieli podejmować, więc tamta surowość jest inna, jeśli chodzi o pewne rozwiązania praktyczne, czyli właśnie Adaś podał przykład tego krnąbrnego syna, którego należało postawić przed starszymi miasta i jeśli oni uznali, że on jest niereformowalny, to go należało ukamienować. My czegoś takiego nie robimy dzisiaj w Kościele. Natomiast my w Kościele przenosimy to jednak na grunt duchowy. Mówimy o wyłączeniu ze zboru. Oni wyłączali ze zboru przez kamienowanie. My wyłączamy ze zboru nie przez kamienowanie, tylko oddalamy kogoś ze zboru w taki sposób, że mówimy, nie jesteś bratem, nie jesteś siostrą, nie traktujemy ciebie jako brata, siostry, opamiętaj się. Więc tutaj jest, zmieniła się, że tak powiem, praktyczne przełożenie tych różnych działań. Podobnie tam, małżeństwa, rozumiem, zawarte z poganami, jeśli ci poganie się nie opamiętali, bo tutaj powołujemy się na Rut Moabitkę, czy tą nierządnicę Rahab, rozumiem, że one stały się prozelitkami. To znaczy, jeśli chodzi o Rut Moabitkę, to ewidentnie ona składa wyznanie wiary w Boga Jahwe. Tak, zgadza się. Ale no tutaj znowu zakładamy, okej, może błędnie. Natomiast jeśli chodzi o Rut, no to tutaj jest stanie się prozelitką. Więc rozumiem, że jeśli ktoś stawał się prozelitą, jakiś poganin, no to on wchodził do przymierza, stawał się Izraelitą w takim sensie. Natomiast jeśli chodzi o te kobiety, znowu zakładamy, nie mamy zbyt wielu informacji. Co prawda tutaj jest powiedziane, jeśli czytaliście do końca tą księgę, to czytamy tutaj, że oni rozpatrywali rzeczywiście jakby indywidualnie te wszystkie przypadki, więc tutaj nie czytamy też, żeby oni, no, że tak powiem, podjęli jedną decyzję i teraz już nie rozpatrywali. Wydaje się, że jednak rozpatrywali. Tutaj wiersz 16 i 17, 10 rozdziału Księgi Ezdrasza. I uczynili tak wygnańcy i oddzielili się, Ezdrasz, kapłan, naczelnicy rodów swoich ojców, stosownie do domu swoich ojców, a wszyscy według imion i w pierwszym dniu 10 miesiąca zasiedli, aby zbadać tę sprawę. I załatwili sprawę wszystkich mężczyzn, którzy sprowadzili do zamieszkania kobiety obcoplemienne. Więc znowu, nie jest to tak wyraźnie powiedziane, ale wydaje się, że jednak przyglądali się każdej sytuacji, czy tam, no właśnie, pytanie, co tam rozważali, znowu nie wiemy. Więc jest wiele tutaj niewiadomych, więc nie możemy iść w te rzeczy niewiadome na zasadzie, żeby teraz na nich się oprzeć. Natomiast mamy jakby ich ogólną decyzję, która wydaje mi się jest wyrazem ich pragnienia posłuszeństwa Bogu, tak jak je rozumieli. Ja się skłaniam ku temu, że dobrze rozumieli, może nie, ale skłaniam się dlatego, że patrzę na życie Ezdrasza, patrzę na pobożność tego człowieka i jednak na jego powołanie przez Boga do pewnego dzieła. Stąd też, tak jak nie podważam proroków i ich słów, nie podważam, mówię, tych różnych Mojżesza, czy Jozuego, czy innych, tak samo nie ważę się podważać Ezdrasza. W tym sensie tylko, patrząc na ich poznanie Boga, zrozumienie w tamtym czasie, zakładam, że mi się może coś nie podobać, a raczej oni mieli rozeznanie lepsze. Nie wystarczy. Ja tylko chciałem tutaj do wersetu 15 nawiązać. Tylko Jonatan, syn Asaela i Jehezjasz, syn Tikwy, powstali przeciwko temu, a wsparli ich Meszulam i Lewita Szabetaj. Czyli byli tacy, którzy nie zgadzali się z tym rozporządzeniem, czy zarządzeniem, czy tą propozycją Ezdrasza, czy Szechaniasza. I nie mamy tutaj nic powiedziane o tym, czy na przykład zostali wykluczeni ze zboru Izraela. W zasadzie nic więcej nie wiadomo. Wiadomo jest tylko, że tacy również byli i jakby dalej tutaj nic nie ma o tym. I to akurat nie też jest znamienne i pouczające, bo tak właśnie dzisiaj też jest w Kościele. Mamy tych, którzy są przekonani do jednego stanowiska i mamy tych, którzy się nie zgadzają. I teraz Bóg jeden to będzie rozsądzał. My wszyscy musimy dążyć do tego, żebyśmy nasze stanowisko opierali na naszym poznaniu Boga i Jego słowa i byli szczerzy w tym i nie obawiali się tego, że jesteśmy w mniejszości na przykład, tylko rozmawiali w duchu miłości i pokory. I to też dzisiaj staramy się tutaj robić, tak? Nie narzucamy jednego stanowiska. Ja zaprezentowałem moje zrozumienie w zeszłym tygodniu, jakieś tam zrozumienie, jakąś tam próbę tylko naświetlenia problemu, a dzisiaj rozmawiamy o tym i wsłuchujemy się w każdy głos, modląc się, żeby Bóg do nas mówił, żeby Bóg nas dalej prowadził, a nie, że teraz słuchajcie, musimy tak długo dyskutować, aż dojdziemy do jednego zdania i to zdanie będziemy się trzymać do końca naszego życia. Nie, nie po to rozmawiamy. Chcielibyśmy dojść do jedności zdania, chcielibyśmy dojść do jedności myśli, to jest naszym ostatecznym celem, ale wiemy, że no tutaj na ziemi raczej w 100% nam się to nie uda, więc rozmawiamy, przedstawiamy te stanowiska po to, żebyśmy mieli o czym myśleć, rozważać, kiedy czytamy te miejsca, modlić się, żeby Bóg dał nam zrozumienie, Bóg w nas pracował i przekonywał nas i w świetle tego, co zrozumiemy, w świetle tego będziemy żyli i będziemy doradzali innym. I albo zrobimy to dobrze, albo źle. I tutaj no, każdy z nas da za siebie sprawę, na ile jesteśmy w tym szczerzy, na ile jesteśmy w tym gorliwi, na ile rzeczywiście będziemy dociekać tych rzeczy, a na ile po prostu zostaniemy przy naszych starych poglądach, które przyjęliśmy przy naszym nawróceniu, czy gdzieś tam w jakimś zborze byliśmy i tak nam bracia powiedzieli i teraz będziemy przy tym trwali do końca życia. No tutaj stoimy przed takimi wyzwaniami, kochani, że również i dzisiaj w Kościele w pewnych kwestiach, trudnych kwestiach, mamy rozbieżne zdania i musimy z tym żyć i musimy się miłować i musimy szukać dalej no, prawdy Bożej, jak najbliżej chcemy niej być. Wracając do tego, co chciałam wcześniej powiedzieć i słuchając, przypomniało mi się, dla mnie na przykład takie powroty do Starego Testamentu są bardzo ważne, bo rzeczywiście widzę w nich dużą naukę również dla Kościoła dzisiaj i może właśnie jeszcze zwłaszcza wobec tego, co widzę dookoła, co się dzieje dzisiaj, gdzie mam wrażenie, że Sodoma i Gomora po prostu zatacza swoje takie coraz szersze kręgi i wdziera się też do Kościoła. Być może dzisiaj jeszcze tego nie widzimy, wobec jakich sytuacji będziemy stawali już całkiem niedługo. I może nawet nie wiemy dzisiaj, czemu służą na przykład te rozmowy dzisiaj, ale No ja patrząc na to, co się dzieje dookoła, to tak mam wrażenie, że naprawdę są to rzeczy ważne. I jeszcze chciałam wrócić do tego, że patrząc na swoje życie, wiem, że, bo tak to postrzegam, że bardzo daleko oddaliłam się od Boga. Jeżeli chodzi w ogóle o mnie, jeszcze zanim się nawróciłam, a miałam sobie właśnie takie zdanie, że przecież ja jestem taka grzeczna i nic złego nie robię. Ale widzę to dopiero w kontekście Słowa Bożego, dopiero czytając Słowo Boże, dopiero będąc w Kościele, zwłaszcza w kontakcie z tymi, którzy widzę, że bardzo miłują Boga i widzę ich życie i przeglądam się w tym życiu i widzę, że im bardziej człowiek się chce przybliżać do Boga, im bardziej prowadzi uświęcone życie, tym bardziej rozumiem tą... No dzisiaj padły różne określenia, surowość Bożą, było jeszcze inne określenie, chyba Adama, ale teraz nie pamiętam, albo kogoś innego, że tak się po prostu konsekwentnie Bóg trzyma tego, co powiedział i widzę to właśnie jakby w tych kontaktach z taką właśnie częścią Kościoła, taką szczególną częścią Kościoła. I widzę, że po prostu miłość Boga wobec ludzi, którzy chcą żyć blisko Boga i chcą rzeczywiście naprawdę, no jakby to ich życie już teraz pokazuje, że oni oczekują Bożego Królestwa, że oni chcą w tym Bożym Królestwie żyć, że oni chcą tych Bożych zasad dla siebie, dla swojego życia, to wtedy to postępowanie Boga, nawet takie właśnie o to, co mówił Adam o kamienowaniu, tak, że kiedyś po prostu Bóg kazał kamienować za krnąbrność. Dzisiaj widzimy różne postawy różnych nawet wierzących w Kościele i no to już musiałabym jeszcze kolejny wątek rozwijać, to już nie będę rozwijać. W każdym bądź razie takie odniosłam wrażenie, nawet słuchając tej dyskusji teraz, że to wszystko tak naprawdę, co się dzieje z ludźmi, i tymi posłusznymi, i tymi nieposłusznymi, służy temu, aby ci, którzy chcą Bogu służyć, i ja do końca nie rozumiem tego, że Bóg wie, którzy to są Jego, i że od początku świata już Bóg wie, którzy to są Jego, nie umiem wniknąć. Patrząc dookoła, którzy to są Jego, chociaż tego jeszcze nie widać, to Bóg realizuje swój plan po prostu. Wiadomo, że chce uratować jak najwięcej ludzi, ale jednak mam wrażenie, że naprawdę skupia się na tym, żeby budować swój Kościół, ten, który zaczął być budowany na Jezusie Chrystusie i on też, tak jak w Starym Testamencie mamy zakon, tak w Nowym Testamencie my też mamy zakon. Ja byłam bardzo zdziwiona, jak przeczytałam to słowo zakon w ogóle w Nowym Testamencie, zakon miłości. I myślę, że tak samo jest z dziesięciną, że w Starym Testamencie to była tylko dla niektórych to była aż dziesięcina, dla niektórych to po prostu dziesięcina. Dzisiaj mamy zakon miłości, zakon ducha, który moim zdaniem nie tylko daje nam wolność, ale bardzo dużo od nas wymaga tak naprawdę. Dużo więcej niż często nam się wydaje. Dziękuję. Tak, ostatnie słowa, bo musimy kończyć powoli, także... To już tremę czuję. Nie, potem może jeszcze ktoś się odniesie. Kochani, w całym tym naszym rozważaniu, w całym tym naszym poznaniu, jakie ma każdy z nas, musimy też jeszcze zwrócić uwagę na taką bardzo ważną rzecz, o ile nie jeszcze ważniejszą. Mianowicie, jeśli z kimś rozmawiamy, jaki jest odbiór tej osoby, która jest przede mną? Żebyśmy czasem przez swoją jakąś znajomość słowa, czy też mądrość, a nawet rację, nie zabili tego drugiego. Bo akurat teraz przyszła mi na myśl ta sytuacja, która tak ogólnie, można powiedzieć, jest nazwana w kręgu chrześcijańskim mądry wyrok Salomona. Ci, którzy nie wiedzą, to ja może tak pokrótce tylko przybliżę. Były dwie kobiety i dwie urodziły dzieci. I jedna z nich w jakiś sposób zadusiła to swoje dziecko, tak że ono było martwe. Niechcący. No, to nieważne akurat w tym momencie. No zazwyczaj niechcący się takie rzeczy robi. Natomiast drugie dziecko normalnie żyło i się rozwijało. I po tym, jak się rano obudziły, to ta, która zabiła niechcąco, stwierdziła, że oddaj mi moje dziecko, bo tamto jest moje. Nie? Ale tamta mówi, no jak to, przecież to jest moje dziecko, prawda? I zaczęła się taka troszeczkę rozgrywka między tymi kobietami o to żywe dziecko. O to żywe dziecko. I co ciekawe, jedna z nich wiedziała, że na pewno ma rację, że na pewno to jest jej dziecko, co do tego nie miała wątpliwości. I w momencie, kiedy król przyszedł, no on jeszcze chyba nie był królem wtedy, Salomon, nie wiem, nieistotne. W każdym razie Salomon, który był bardzo mądrym człowiekiem, powiedział, dobra, to zróbmy tak, weźmy to dziecko, to żywe, rozetnijmy na pół i dajmy po połówce każdej z tych kobiet, jednej i drugiej. No wiadomo, jak rozetnie mieczem, to to dziecko umrze, co do tego nie było wątpliwości. I wtedy ta kobieta, która była tą naturalną matką tego dziecka, w trosce o to dziecko, wiedząc, mając w świadomości to, że kiedy rozetną je, to ono po prostu umrze, ona po prostu, można powiedzieć, zrezygnowała nawet z tego dziecka, powiedziała tak jakby, dobra, już niech będzie, niech idzie tam, aby tylko było żywe, aby ono się ostało. Tak samo uważam, że my w swojej takiej, można powiedzieć, mądrości, bardzo dobrze, że mam tą mądrość, ale musimy strzec się pewnych zasad biblijnych, że niestety poznanie nadyma. I to słowo do nas jednak mówi wyraźnie. Natomiast miłość buduje. I żebyśmy w tym swoim takim, ja bym powiedział, takim poznaniu przypadkiem nie stali się, no, w pewnym sensie można powiedzieć, takimi, no, tak jakby troszeczkę mordercami, prawda? Że mówię to, co ja uważam, jestem tego pewien i nawet mogę mieć rację, ale ja muszę po prostu mieć coś takiego, co miał Jezus, co mieli apostołowie, co mieli wszyscy wierzący, że muszę wiedzieć, co ja po prostu mówię, na ile mogę powiedzieć, co ja mogę powiedzieć, żeby przypadkiem przez swoje poznanie drugiego człowieka po prostu nie zabić. I to jest moje takie no, wskazanie. Amen. Myślę, że się z tym zgodzimy i tutaj rzeczywiście musimy zawsze starać się pozyskać brata, a nie pokonać brata. Nie chodzi o pokonanie w dyskusji czy w czymś, ale zawsze chodzi o pozyskanie i zbudowanie zachęty, więc na pewno w tym kierunku chcemy dążyć i też chcemy, żeby te nasze rozmowy temu służyły i wystrzegać się wszelkich jakichś tutaj przejawów wyższości czy jakiegokolwiek takiego ducha, który, tak jak Sławek mówi, może przynieść więcej szkody, na pewno przynosi więcej szkody niż pożytku. Tutaj jeszcze tylko Robert mi akurat nie podał jeden wiersz z Księgi Listu do Hebrajczyków, gdzie czytamy o Rahab, nierządnicy, która przez wiarę przyjęła, więc tutaj ona też jest zaliczona do tych w poczet bohaterów wiary, co by wskazywało, że jednak było to coś więcej niż tylko chęć ratowania życia, ale to jej, ta jej rozmowa też z tymi wysłannikami, ona też tam mówi o Bogu Izraela, jakby uznaje Go jako prawdziwego Boga, więc tutaj to, że została umieszczona w tym, w tej liście bohaterów wiary, też może sugerować, że jednak coś tam więcej się wydarzyło niż tylko... Tak, tak. Nie, no tak, ja tutaj znowu, tylko tutaj Robert podał ten wiersz i faktycznie no, trzeba go też wziąć pod uwagę, nie? No, więc to są tylko takie znowu rzeczy, nad którymi rozmyślajmy, tak? Rozważajmy je, szukajmy w tym Bożej prawdy i tak też widzimy, jak to nasze kazalnicowe zwiastowanie jest potrzebne, żebyśmy usłyszeli jakiś tam wykład, wyjaśnienie, ale jak też potrzebne jest to, żebyśmy później odnieśli się do tego i rozmawiali. Także cieszę się, że też mamy ten format naszych spotkań, gdzie mamy możliwość, może nie zawsze kończymy to w cudzysłowie sukcesem jedności zdania, ale wierzę, że to temu służy. Wierzę, że właśnie teraz mamy więcej głosów, więcej opinii, jakichś więcej spojrzeń i to nas zmusza do jeszcze dalszych refleksji, dalszego rozmyślania i ufam, że Duch Boży, jeśli jesteśmy Jego Kościołem, jeśli jesteśmy Jego ludem, a wierzę, że jesteśmy, to że ten Duch będzie nas wprowadzał i wprowadzał i wprowadzał w lepsze poznanie i przede wszystkim życie w świetle tego poznania jako Kościoła, więc to, o to się módlmy, do tego dążmy i nie bójmy się dalszych spotkań i konfrontacji tych różnych opinii, które mogą być. Powstańmy jeszcze, pomódlmy się, zaśpiewamy jedną pieśń i będziemy wspominać śmierć naszego Pana. Dziękujemy Tobie, kochany Ojcze, za ten czas naszego wspólnego tutaj rozważania, wpatrywania się w Twe Słowo na nowo, dzielenia się naszym zrozumieniem. Dziękujemy Tobie za Twoją łaskę, że dałeś nam siebie wzajemnie, abyśmy mogli jedni od drugich się uczyć, mogli się wzajemnie korygować, mogli też pomagać sobie, żeby spojrzeć na rzeczy szerzej, pełniej niż sami jesteśmy w stanie. Dziękujemy Tobie za braci, siostry i daj nam, Panie, dalej wzrastać w poznaniu Ciebie, w posłuszeństwie Tobie, abyśmy w tych różnych wyzwaniach, które stoją przed nami, w tych różnych moralnych dylematach, które pojawiają się w życiu Kościoła, Panie, byśmy wsłuchiwali się w Twój głos, trwali w modlitwie, trwali w Twoim Słowie, poznawali Ciebie, Twoją naukę i żyli według tego, co do nas mówisz i też mogli pomagać sobie wzajemnie w zachęcaniu się do życia według Twojej woli, według Twego objawienia, według Ducha łaski. Prosimy, dopomóż nam, Panie, wprowadzać w życie to, o czym rozmawiamy. Amen. nami jeszcze wieczerza Pańska, także skupmy nasze serca na tym, co Pan Jezus dla nas uczynił. Chciejmy Mu dziękować, modlić się, błogosławić ten chleb, kielich. Prosimy, kochany Panie, byś pobłogosławił ten chleb, który przypomina nam o tym wielkim dziele Golgoty, o tym wielkim dziele zbawienia, Twojego poświęcenia się dla nas i za nas. Dziękujemy, że w swej czystości, świętości, sprawiedliwości, odłączenia od grzechu wziąłeś na siebie grzech całego świata i nasze grzechy, i nasze nieprawości. Dziękujemy Tobie, że umarłeś za nas, aby nas oczyścić od wszelkiej nieprawości, zgładzić władzę grzechu w naszym życiu, aby nas wyzwolić spod tego jarzma nieprawości, aby dać nam nowe serca, uczynić z nas nowe stworzenie, napełnić nas Twym duchem i uzdolnić nas do tego, byśmy nasze ciała składali Tobie na ofiarę, jako ofiarę żywą, ofiarę świętą, bo taka powinna być nasza duchowa i nasza rozsądna służba. Pobłogosław, kochany Panie, ten chleb i daj nam godnie jeść z tego chleba. Amen. Dzięki Tobie, Panie Jezu, że Ty przyszedłeś, czyniąc dzieło Ojca i wypełniając Jego wolę. I to wszystko, co robiłeś, całe swoje życie, przeżywałeś myśląc o zgubionych grzesznikach, dla których przyszedłeś, by ich ratować. I tak my powinniśmy kierować nasz wzrok na Ciebie każdego dnia, można powiedzieć, każdej chwili naszego życia, nie zapominając, kim byliśmy bez przebaczenia, bez Twojej ofiary. I pomóż nam skierować nasz wzrok na dzieło Golgoty, gdzie przelana została Twoja święta krew, która w doskonały sposób nas oczyszcza i czyni tą największą, najważniejszą różnicę pomiędzy byciem obciążonym grzechem i w konsekwencji oczekiwanie na sąd, a byciem wolnym, oczyszczonym świętą krwią Pana Jezusa, wolnym od grzechu, z nadzieją na życie wieczne, z obliczem skierowanym ku Bogu. I jest to święto świętości i czystości, i wolności od grzechu, i niech to święto będzie naszym świętem każdego dnia. Dziękujemy, że możemy być tego uczestnikami. Amen. Amen. Amen. Zapraszamy, kochani bracia, siostry, do tego stołu. Tak jak w zeszłą niedzielę, myślę, że tak będziemy praktykować dalej. Będziemy podawali chleb, ale też na początku rozlewamy do tych kieliszków. Natomiast jeśli ktoś chciałby pić z kielicha, to prosimy o podejście na końcu i tym osobom podamy już wtedy z kielicha. Także zapraszamy. Panie, dzięki Ci za Twoje dzieło zbawienia, za Twój Kościół, za Twoje Królestwo, którego w łasce swojej możemy być częścią, świadomi naszych braków, świadomi naszych niedoskonałości, świadomi tego, że jeszcze dalecy jesteśmy od tej doskonałości, jaką oglądamy w Tobie. Dziękujemy jednak, że już nie jesteśmy tym, kim byliśmy. Dziękujemy, że przeniosłeś nas z królestwa ciemności do królestwa Twojej światłości. I Panie, przez działanie Twego Ducha w naszych sercach przemieniasz nas, uświęcasz nas, uzdalniasz nas do życia nowym życiem. I za to Cię wielbimy, Panie, i modlimy się, byśmy, tak jak mówi nam Twoje słowo, szli tą drogą sprawiedliwego, która jaśnieje jak blask zorzy porannej aż do białego dnia. Daj, Panie, by i nasze życie w domu, w pracy, w relacjach z innymi ludźmi, gdziekolwiek jesteśmy, jaśniało coraz bardziej Twoim blaskiem. Było pełne owoców sprawiedliwości, aby owoc naszego życia, posłuszeństwa, sprawiedliwości pomnażał się i był trwałym owocem. Prosimy o Twe prowadzenie każdego z nas na wszystkich naszych drogach. Niechaj Twoje święte imię będzie wywyższone w naszym życiu, w naszych domach, gdziekolwiek jesteśmy. Daj nam, Panie, uwielbiać Ciebie, świadczyć o Tobie, służyć Tobie. Prowadź nas, prosimy. Amen.